السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشا فلیس منا، دھوکہ دہی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور من غشا فلیس منا، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے وحدثني يحيى بن الى اخره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر على صغرۃ طعام، ایک مرتبہ گندم کے ڈھیر پر گزر ہوا. فادخل یده فیها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو گندم کے ڈھیر میں ڈالا. فنالت اصابعه بللا، آپ نے اپنی انگلیوں میں تری محسوس کی. فقال ما هذا يا صاحب الطعام، اے غلے کے مالک یہ کیا ہے؟ قال، غلے کے مالک نے کہا اصابته السماء، کہ وہ کیا ہے کہ بارش کی وجہ سے اس کے اوپر پانی پڑ گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلته فوق الطعام، تو تم نے اس گیلے غلے کو اوپر کیوں نہیں ڈالا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکتے جس نے دھوکہ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یراہ الناس، کہ آپ اس کو گندم کے غلے کے ڈھیر کے اوپر ڈالتے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکتے. پھر فرمایا من رشا فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں، میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی اگلا باب، باب تحریم ضرب الخدود، رخساروں کو پیٹنا، گریبان کو پھاڑنا، جاہلیت کی باتیں کرنا حرام ہے. حدثنی یحیی بن یحیی الى آخره عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، کون شخص من ضرب الخدود، جو شدت فرط غم کی وجہ سے اپنے رخساروں کو پیٹے، او شق الجیوبہ، یا اپنے وہ کیا ہے گریبان کو پھاڑے، او دعا بدعوت الجاہلیتی، یا جاہلیت کی طرح نوحہ گری، یا بلند آواز سے روئے، یا بین وغیرہ کہے. شدت فرط غم سے گریبان پھاڑنا، چیخنا چلانا، نوحہ گری، مرثیہ خانی کرنا، بلند آواز سے بین کرنا، سر کے بال نوچنا، رخساروں پر تھپڑ مارنا، کفر کسی باتیں کرنا، یہ سب حرام ہے. صرف بغیر آواز کے رونے کی اجازت شریعت نے دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے ابراہیم کی وفات کے موقع پر شدید غم و رنج کے باوجود کوئی رونا پیٹنا نہیں فرمایا. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے فرمایا اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں. جی حدثنا الحاکم الى آخره وجع ابو موسیٰ وجعن، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مرض میں مبتلا ہو گئے. فغشی علیہ، اور آپ پر غشی کے دورے پڑنے لگے. ورأسہ فی حجر امرأة من اہلہ، ان کا سر گھر کی کسی عورت کی گود میں رکھا تھا. فصاحت امرأة من اہلہ، اچانک ان کے گھر کی ایک عورت زور سے چلائی. فلم یستطع ان یرد علیہا شیئا، ابو موسیٰ اشعری کو اسے منع کرنے کی ہمت نہ ہوئی تکلیف کی وجہ سے. فلم نہ افاقا، جب وہ صحت یاب ہو گئے، قال، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا انا بریء مما بریء منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں اس سے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں. فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من السالکتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں اس عورت سے جو چیخ چلا کر روئے، تکلیف ہے اگر سالکہ تھی چیخ چلا کر روئے، والحالکہ تھی بال کاٹنے والی عورت سے، وشاکہ تھی اور غم کے مارے کپڑے پھاڑنے والی عورت سے. جی حدثنا عبد الرحمن بن حمید الى آخره، جی یہ آخر تک، اس باب کے آخر تک یہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایات ہیں اور یہی مضمون ہے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں، باب غلط تحریم النمیمہ، چغل خوری کی شدت کا بیان. حدثنی شیبہ بن فروغ الى آخره کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة نمامن، حضرت حذیفہ بن یمان کو اطلاع ملی کہ فلان شخص گفتگو میں چغلی لگاتا ہے. حذیفہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. فائدہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگانا، لگائی بجائی کرنا چغلی کہلاتا ہے، کیونکہ چغلی کی وجہ سے دو مسلمان بھائیوں میں باہمی نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، دوستی دشمنی میں محبت نفرت میں بدل جاتی ہے. اس لیے شریعت نے اس عمل کو حرام قرار دے دیا اور یہاں تک فرمایا کہ یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. اگر دوسرے اعمال صالح کے جنت کا مستحق بن بھی سکتا روک لیا جائے گا اور سزا بھگت کر پھر جنت کے اندر جائے گا. جی حدثنا علی بن جحر الى آخره قال كان رجل ينقل الحديث الى وكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث الى الامير. فرماتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کی باتیں حاکم سے جا کر نقل کر دیا کرتا تھا کہ فلاں تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے اور فلاں. یہ ایک بار ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تو لوگوں نے کہا یہ ہے وہ شخص جو امیر تک دوسروں کی باتیں پہنچاتا ہے. فجاء حتى جلس الينا فقال حذیفہ سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يدخل الجنه قطات. اس دوران وہ شخص ہمارے قریب آ کے بیٹھ گیا. صحابی رسول حذیفہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا چغل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. جی اخیر تک یہی باب ہے اور یہی احادیث، جی یہی مضمون ہے. اگلا باب شروع کرتے ہیں. بیان و غلط تحریم اسبال الاذا، تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، احسان کر کے جتلانا، دیگر گناہوں کی حرمت کا بیان. جی حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبت الى آخره اللہ اکبر کبیرہ قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه. ایک ایسے آدمی ہیں اللہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ولا ينظر اليهم ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ولا يزكيهم گناہوں کی گندگی سے ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، ولهم عذاب اليم ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. راوی فرماتے ہیں وقرأها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرات، تین مرتبہ یہ بات دہرائی. قال ابو ذر خابو و خسرو، راوی ابو ذر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، گھاٹے میں چلے گئے. من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المسبلو، المسبلو تخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، والمنان احسان کر کے جتلانے والا، والمنفق سلعته بالحلف القاضی اور اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے والا. جی اگلی روایت شروع کرتے ہیں. یہ پانچویں روایت تقریباً چوتھی پانچویں روایت بنتی ہے. یہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبت الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، تین قسم کے آدمی ایسے ہیں اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے، نہ ہی ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک کریں گے. قال ابو معاویہ ولا ينظر الیہم، نہ ہی ان کی طرف دیکھیں گے، ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وہ کون سے اشخاص ہیں؟ تین. فرمایا شیخ زانی، بڑا شخص جو کہ زنا کرنے والا ہو، و ملک کذاب، بادشاہ جو کہ جھوٹ بولنے والا ہو، و عائل مستکبر مغرور اور متکبر جو کہ فقیر ہو اور محتاج بھی ہو. جی حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث، تین قسم کے آدمی ایسے ہیں اللہ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک بھی نہیں کریں گے، ورہما عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. نمبر ایک، وہ شخص جس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد پانی ہو اور جنگل ویران بیابان علاقے میں ہو، ضرورت سے زائد ہونے کے باوجود کسی مسافر کو پانی نہ دیتا ہو. نمبر دو، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا اخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك وہ شخص جو عصر کے بعد اپنا سامان فروخت کرے اور قسم کھائے کہ اس نے اتنے اتنے پیسوں میں لیا ہے اور خریدار اس کی قسم کی بنا پر اس سے سچا جانے حالانکہ وہ شخص کیا تھا جھوٹا تھا۔ ورجل بایع اماما لا یبایع الا للدنیا فان اعطاه منه وان لم يعطه فانها لم يفت۔ وہ شخص جو حاکم اور امام المسلمین کے ہاتھ پر صرف دنیا طلبی کی وجہ سے بیعت کرتا ہے، اگر حاکم اور امام اسے مال و دولت دیتا ہے تو یہ وفاداری کرتا ہے، اور اگر وہ اسے مال و دولت نہیں دیتا تو یہ اس سے وفا نہیں کرتا۔ جی، مضمون آنے والی حدیث کے اندر بھی یہی مضمون ہے۔ جی، اگلا باب شروع کرتے ہیں، خودکشی کی حرمت۔ اعلی خودکشی سے جہنم میں عذاب ہونے اور جنت میں صرف مسلمان کے دخول کا بیان ہے۔ جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل نفسه بحدیدہ فحدیدته فی یدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی تیز دار لوہے سے خودکشی کی تو وہ تیز دار لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتوجہ بها فی بطنه فی نار جہنم خالدا مخلدا فیها ابدا، جسے وہ اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا، ابد الاباد تک جہنم کے اندر رہے گا۔ ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحصاه في نار جہنم، جس نے شراب نوشی کی کثرت کے ذریعے خودکشی کی وہ ہمیشہ جہنم میں شراب ہی چوستا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ومن تردد من جبل فقتل نفسه فهو يتردد في نار جهنم، اور جس نے پہاڑ سے یا بلند جگہ سے اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کر دیا وہ بھی جہنم میں ہمیشہ اسی عمل کے اندر مبتلا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ تینوں گناہ تو کرتے ہیں لیکن حلال سمجھ کے کرتے ہیں، شراب پیتا ہے حلال سمجھ کے پیتا ہے، خودکشی کرتا ہے حلال سمجھ کے کرتا ہے، اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دیتا ہے ہلاک سمجھ کے گرا دیتا ہے۔ کسی گناہ کو حلال سمجھنے والا تو ویسے ہی دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جی، اس اعتبار سے یہ فرمایا جا رہا ہے۔ جی، اگلی حدیث، حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحت شجرہ درخت کے نیچے بیعت کی۔ وان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرما من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت اور دین کی قسم کھائی جھوٹی تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ اس نے کہا۔ جی، اور فرمایا ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، جس نے خودکشی کی کسی چیز سے تو قیامت تک اسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ وليس على رجل نظر في شيء لا يملكه، انسان کے اوپر کسی ایسی چیز کی نظر واجب نہیں ہے جو اس کی ملکیت کے اندر نہ ہو۔ مثلا کسی نے کہا اگر میں فلاں کام کروں تو میں یہودی ہو جاؤں یا عیسائی ہو جاؤں، تو اگر اس کے دل میں غیر کی مذہب کی عظمت ہے تو بلا شک کافر ہے، اور اگر اس کے دل کے اندر اس کے دل میں راسخ ہے تو کافر نہیں ہوگا، البتہ شدید گناہگار ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ جو فرمائی کہ انسان کے اوپر کسی ایسی چیز کی نظر واجب نہیں جو اس کی ملکیت میں نہ ہو، یعنی کسی شخص نے ایسی چیز کی نظر یا منت مان لی جو اس کے ملکیت میں نہیں تھی۔ مثلا کسی نے یہ منت مان لی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو یہ مکان راہ خدا میں دوں گا، حالانکہ وہ مکان کسی اور کا ہے، تو یہ منت واجب نہیں ہوگی۔ جی، حدثنی ابو غسان الى آخره قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس علی رجل نظر فیما لا یملک، آدمی کے اوپر وہ نظر واجب نہیں جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے، ونعل ولعن المؤمن قتلہ، مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کے مترادف ہے، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامه، جس نے کسی کو قتل کیا جس نے دنیا میں کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا، اس زیبا قیامت کے دن اسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا، ومن ادعى دعوى كاذبة يتكسر به لم يزده الله الا خلة، جس نے جھوٹا دعویٰ کیا اپنے مال کو بڑھانے کے واسطے تو اللہ تعالیٰ مال میں زیادتی کی بجائے کمی کریں گے، ومن حلف على يمين صبر فاجرة، جس نے حاکم کے حکم سے جھوٹی قسم کھائی مال بڑھانے کے لیے اس کو بھی یہی قیامت والے دن عذاب دیا جائے گا۔ جی، آنے والی روایات کا مضمون بھی یہی ہے جو اس مضمون کے اندر گزر چکا ہے۔ جی، چاہے شراب استعمال کرے چاہے زہر استعمال کرے، اگر وہ اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے جائز سمجھ کے کرتا ہے تب اس کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ جی، حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقا ہوا والمشرکون فقتلوا فلما مالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اسکره ومال الآخرون الى اسکرهم، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کا آمنا سامنا ہو گیا تو لڑائی ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف واپس ہوئے اور دوسرے اپنے لشکر کی طرف پلٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک شخص ایسا تھا جو کسی اکیلے اور الگ تھلگ لشکر کو چھوڑتا نہ تھا بلکہ اسے قتل کر دیتا تھا، دشمن کے کسی سپاہی کو نہ چھوڑتا تھا، اس کا پیچھا کر کے اپنی تلوار سے اس کا کام اہتمام کرتا تھا۔ تو صحابہ میں سے بعض نے کہا، ہم میں سے آج کوئی اتنا کام نہ آیا جتنا فلاں شخص کام آیا، یعنی صحابہ اکرام تعریف کر رہے تھے کہ بھئی آج کے غزوے میں آج کی لڑائی میں اس ہمارے ساتھی نے اس ہمارے بھائی نے تو بڑی بہادری سے کام لیا ہے اور کافروں کی بڑی پٹائی کی ہے اس نے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے کیا فرمایا، اما انہ من اہل النار، جان لو وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ جی، فقال رجل من القوم، ساتھیوں میں سے قوم میں سے ایک آدمی نے کہا، انا صاحبہ ابدا، میں مستقل اس کے ساتھ رہوں گا اس کے اعمال کو دیکھنے اور یہ جاننے کے لیے کہ اس کا کون سا عمل اس کے جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فخرج معه، یہ ساتھی اس کے ساتھ چلا، کلما واقفا، جب وہ ٹھہرتا یہ بھی اس کے ساتھ ٹھہرتا، واذا اسرع اسرع معه، جب وہ تیز چلتا یہ بھی تیز چلتا، قال فجریا الرجل جرحا شدیدا، وہ آدمی زخمی ہو گیا شدید زخمی، فاستعجل الموت، اس نے موت کو جلدی طلب کیا، فوضع نسل سیفه بالارض وذبابه بین ثدییه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ کے دوران جب وہ شدید زخمی ہوا اور جلدی موت کی تمنا کرنے لگا اور اپنی تلوار کا دستہ زمین میں گھاڑا اور اس کی نوک اپنی چھاتیوں کے درمیان رکھی، پھر اپنی تلوار پر دباؤ ڈالا یہاں تک کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انک رسول اللہ، کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، قال وماذا، کا کیا ہوا، قال الرجل الذي ذكرت آنفا، وہ آدمی جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا تھا، انہ من اہل النار، کہ وہ تو کس میں سے ہے، دوزخیوں میں سے ہے، فاعظم الناس ذلك، تو لوگوں کو یہ بات بڑی لگی، فقلت، میں نے انا لکم بھی، فخرج فی طلبہ حتی جریہ، میں اس کی طلب میں نکلا یہاں تک کہ وہ شدید زخمی ہو گیا، فاستجعل الموت، اس نے موت کو جلدی طلب کیا، وضع نسل سیفه فی الارض و ذبابه بین، تلوار کو نیچے گاڑا، خود اس کے اوپر لیٹا، یہاں تک اپنے پیٹ کے اندر اس نے وہ تلوار کو گھسا لیا، وقتل نفسه، یہاں تک کہ وہ کیا ہے اپنے آپ کو اس نے موت دے دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. اس موقع پر نبی علیہ السلام، بے شک آدمی اہل جنت کے سے اعمال کرتا رہتا ہے بظاہر لوگوں کی نظروں میں وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے. وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه، اور بس اوقات انسان لوگوں کی نظروں میں جہنم کی جیسے اعمال کرتا رہتا ہے اور فی الواقع وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے ایمان کو آخر دم تک سلامت رکھے. جی حدثنی محمد بن رافع الى آخره ان رجلا ممن کان قبلکم خرجت به قرحة. حضرت حسن سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کا ایک پھوڑا نکل آیا. فلما آزته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرك الدم حتى مات. جب اس پھوڑے سے اسے زیادہ اذیت دی تو اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور اسے پھوڑ دیا، پھر اسے خون بہنے لگا اور خون بند نہ ہوا، حتی ماتا، یہاں تک کہ وہ مر گیا. قال ربکم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قد حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. ثم مد یده الی المسجد، حسن بصری نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف پھلایا. فقال ای واللہ، اور کہا خدا کی قسم، یہ حدیث مجھے حضرت جندب بن عبدالجلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے بیان فرمائی تھی اس مسجد کے اندر. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب غلد تحریم الغلول، خیانت کی حرمت و سنگینی کا بیان، اور یہ کہ جنت میں صرف مومن ہی آدمی داخل ہوگا. حدثني زهير بن حرب الى اخره لما كان يوم خيبر اقبل نفر من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں خیبر کے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت آئی اور کہا کہ فلان شہید، فلان شہید، فلانا بھی شہید ہے، فلان بھی شہید ہے. حتی مروا علی رجل، یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس بھی قالوا، انہوں نے کہا فلان شہید، فلانا بھی شہید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی وہ شہید نہیں. کیوں؟ انی رأیت فی النار، میں تو اسے کیا دیکھتا ہوں، دوزخ میں دیکھتا ہوں. کس کی وجہ سے؟ فی بردت اغلها او عباءت، کہ ایک چادر یا جبہ کی چوری کے نتیجے میں جو مال غنیمت میں سے اس نے اٹھائی تھی، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا. لفظ آیا غلہا، غلول کہا جاتا ہے مال غنیمت کی چوری، اس میں خیانت کو. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ شہادت جیسے عظیم عمل کے باوجود بھی غلول اور خیانت کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑتا. اور خیانت یوں تو جرم عظیم ہے، لیکن مال غنیمت میں خیانت اس لیے بڑا جرم ہے کہ مال غنیمت میں تمام مہاجرین و قاضیوں کا حق ہے. اس سے معلوم ہوا مشترکہ مال میں خیانت یا چوری یا خرد برد کرنا ایک عظیم ترین گناہ ہے. جی اگلی حدیث کے اندر بھی یہی مضمون ہے جو ماقبل حدیث کے اندر گزر چکا ہے، مگر الفاظ کے اختلاف اور اختصار کے ساتھ. جی باب الدلیل علی ان قاتل لنفسه لا یکفر، خود کشی کرنے والا کافر نہ ہوگا. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ الی آخره قال یا رسول اللہ هل لک فی حسن حسین ومنعۃ قال حسن قال لتوس فی الجاہلیۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک صحابی اور کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو مضبوط قطع اور فصیل والے قلعے کی ضرورت ہے؟ قبیلہ دوس کا زمانہ جاہلیت میں قلعہ تھا, سفیل قبیلہ دوس کے سردار تھے. فابا ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم للذی ذکرہ اللہ للانصار, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا اس بنا پر کہ اللہ تعالی نے انصار کے لیے یہ بات مقرر فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت میں رہیں. فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ ہاجر الیہ طفیل بن عمرو وہاجر معہ رجل من قومہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو طفیل بن عمرو نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی اور ان کے ساتھ ان کی قوم کا ایک اور آدمی نے بھی ہجرت کی. فجتب المدینہ فمرض فجزیا فاخذ مشاقص له فقطع بها براجمہ فشخبت یداہ حتی مات. مدینہ طیبہ کی آب و ہوا اس کو راس نہ آئی, وہ بیمار پڑ گیا. بیماری سے گھبرا کر اس نے تیر کے پھل سے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے, اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا, کثرت سے خون کی وجہ سے وہ مر گیا. فرآہ طفیل بن عمر فی منامہ فرآہ وہیئتہ حسنۃ ورآہ مغطیا یدیہ. طفیل بن عمر دوسری صحابی نے اسے خواب میں دیکھا کہ بڑی اچھی حالت میں ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چھپائے ہوئے ہے. فقال له ما صنع بك ربك, تو صحابی فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر سوچا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. فقال, اس نے کہا غفر لی بہجرتی, میری مغفرت کی میری اس ہجرت کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کی تھی. فقال, تو طفیل بن عمر مالی اراک مغطیا یدیک, اس نے کہا کہ تم نے دونوں ہاتھوں کو کیوں چھپائے ہوا ہے, کیوں چھپائے ہوئے ہو. قال, قیل لی لن نصلح منک ما افسدت فقد صحت طفیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا مجھ سے کہا گیا جس حصے جسم کو تو نے خود بگاڑا ہے ہم ہرگز ٹھیک نہیں کریں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یعنی وہ خواب کے اندر صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جو جس حصے کو تو نے خود بگاڑا ہے ہم اسے ٹھیک نہیں کریں گے. فیل بن عمر فرماتے ہیں میں نے یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ولیدیہ فاغفر, اے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کی بھی بخشش فرما, یعنی اس کے دونوں ہاتھوں کو صحیح فرما. جی تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے, جو جسم عطا فرمایا ہے, جو وجود عطا فرمایا ہے, اور ہر ایک ایک عضو جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہے. امانت کا صحیح حق کیا ہے؟ اللہ کی اتباع کے اندر زندگی گزاریں. امانت کی خیانت کیا ہے؟ کہ نافرمانی کے اندر زندگی گزاری جائے. ابھی تک جتنی بھی احادیث آپ نے سماعت فرمائی ہیں یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے پہاڑ سے گرا لیا, چھرا گھونپ لیا, جی بیماری کو برداشت نہ کر سکے, بے صبری کا مظاہرہ کیا, اس کی وجہ سے پیغمبر کی موجودگی میں ان کے پر عذاب جو تھا وہ ظاہر ہو گیا. اللہ تعالی ہم کو ایسی صورتحال سے, ایسے حالات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. باب فرضی قرب قیامت میں چلنے والی اس ہوا کا بیان جو ہر صاحب ایمان کو ختم کر دے گی. حدثنا احمد بن عبد الزبی الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث ریحا من الیمن الین من الحریری، اللہ تعالی بے شک ایک ہوا یمن کی طرف سے بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ ملائم ہوگی. فلا تدعو احدا فی قلبہ، اور وہ کسی صاحب ایمان کو نہیں چھوڑے گی جس کے دل میں ذرہ و شمع برابر بھی ایمان ہوگا، مگر اسے کیا کر دے گی؟ ختم کر دے گی. اسی حدیث کی تائید وہ احادیث بھی کرتے جن میں فرمایا قیامت اس وقت تک کم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا، اور یہ کہ قیامت کی مصیبت اللہ کی بدترین مخلوق پر آئے گی جو کفار ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے ہر صاحب ایمان کو محفوظ رکھیں گے. حدیث میں فرمایا کہ وہ ہوا ریشم سے زیادہ نرم و ملائم ہوگی، غالباً اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ ہوا کا نرم ہونا اصحاب ایمان کے اعزاز اکرام کے طور پر ہوگا. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں سے، ازمائشوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. دو منٹ کے وقفے سے پھر باوہ کتاب مسلم شریف کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں.